انسان کرتا ہے. تو جس طرح ایک روح کے جسم میں داخل ہونے سے انسان کو مادی حیات نصیب ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے ذریعے ایک ایمان والے کو روحانی حیات نصیب ہوتی ہے. قرآن روح ہے، اس سے حیات روحانی نصیب ہوتی ہے انسان کو. تو جو کفر شرک میں مبتلا ہے وہ مردہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا اور جو ذکر نہیں کرتا دونوں کی مثال. حضور کا ارشاد ایسے ہے، مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے صحیح طریقے پر اس کی مثال زندہ انسان کی ہے، جو خدا کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، نکما ہے، بالکل بے سود ہے، وبال ہے وہ. تو ذکر سے حیات نصیب ہوتی ہے، انسان زندہ ہوتا ہے، روحانی زندگی آتی ہے. اسی طریقے سے ایمان سے اور توحید سے انسان کو حیات نصیب ہوتی، روح میں اور قلب میں انسان کو باطنی طور پر حیات روحانی نصیب ہوتی ہے، اور برخلاف اس کے کہ کفر اور شرک کرنے سے مردنی چھا جاتی انسان. فرمایا جو مردہ تھا یعنی گمراہ تھا، گمراہ مردہ ہے، اور اس لیے زندہ اور مردہ، مومن اور کافر، اندھا اور دیکھنے والا، یہ سب اللہ نے تقابل میں یہ مثالیں بیان فرمائی ہیں قرآن کے اندر. جو کافر ہے اس کی مثال اندھے جیسی، اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا آنکھوں سے، اور کافر بھی اور مشرک بھی نہیں دیکھتا فائدے کی چیز کو، ایسا ہی ہے. تو بھلا جو شخص مردہ تھا یعنی گمراہ تھا، مشرک اور کافر تھا، بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا، نور ایمان اس کو عطا کر دیا، اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنا دی، جالنا لہ نورن. روشنی مفسرین کرام فرماتے ہیں ایمان، اسلام، قرآن، یہ سب روشنی ہے. ان کی وجہ سے انسان کے قلب میں، انسان کے باطن میں، دماغ میں، دل میں، اور انسان کے شعور میں روشنی پیدا ہوتی ہے. یہ روشنی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ساری، برخلاف اس کے کہ کفر اور شرک، اور پھر دوسرے درجے میں معاصی، ان سے تاریکی پیدا ہوتی ہے. روح پر تاریکی چھاتی ہے، قلب پر تاریکی چھاتی ہے، زنگ چڑھتا ہے، سیاہی چھاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان حق اور باطل میں امتیاز نہیں کر سکتا، صحیح اور غلط چیز کو نہیں پہچان سکتا، باطل پرستی میں مبتلا رہتا ہے. بدعت جو ہے وہ ایک اندھیرا ہے، اور سنت ایک روشنی ہے، جس کی وجہ سے انسان ٹھیک چیز کو سمجھتا ہے، ٹھیک چیز پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے. بدعت انسان کو نہیں ٹھیک راستے پر قائم رہنے دیتی، دل پر چھا جاتی ہے، اندھیرا چھاتا ہے. تو سب سے زیادہ اندھیرا تو کفر سے چھاتا ہے، شرک سے چھاتا ہے انسان کے قلب پر. تو جو آدمی مردہ تھا، مشرک تھا، کافر تھا، شدید گمراہی میں مبتلا تھا، ہم نے اس کو نور ایمان، نور توحید عطا کیا، اور اس کے لیے ہم نے روشنی پیدا کر دی. اب اور پھر علم کی بھی ایسی مثال ہے، جہالت اندھیرا ہوتا ہے، اور علم سے روشنی پیدا ہوتی ہے انسان کے قلب. وہ روشنی ایسی ہوتی ہے، ظاہری روشنی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے قلب میں اور اس کے دماغ میں، روح میں، صحیح اور غلط بات کا امتیاز پیدا ہو جاتا ہے. انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں مفید ہے، یہ مضر ہے، برائی کو سمجھتا ہے. تو جو آدمی سمجھے گا وہی بچنے کی کوشش کرے گا، جو سمجھتا ہی نہیں وہ کیا بچے گا. تو یہ قرآن بھی روشنی ہے، ایمان بھی روشنی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجو من الظلمات الى النور، اللہ رفیق کارساز ہے ایمان والوں کا، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا. اور اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں. اللہ کا نبی قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے، کفر، شرک، برائی، معاصی، ظلم، تمام خرابیاں یہ تاریکیاں ہیں. یہ جو ظلم انسان کرتا ہے اس کا کیا اثر ہوگا؟ حضور نے فرمایا ظلم و ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم انسان کرتا ہے، شرک کیا، ظلم کیا، کسی کو قتل کیا، برائی کی، حق کسی کا دبایا، جو بھی ظلم کی شکلیں ہیں، فرمایا ایک ظلم کئی کئی اندھیریوں کی شکل میں سامنے آئے گا، ظلمات بن کر آئے گا سامنے. ایسا ہی حضور کا یہ فرمان کہ جتنے گناہ ہیں یا برائیاں ہیں قبر میں بھی انسان کے لیے تاریکی کا باعث ہوں، پولیس رات پر بھی تاریکی کا باعث ہوگا، روشنی نہیں ہوگی. ہاں روشنی ایمان اور نیکی کی روشنی ہوگی. اللہ نے فرمایا جس کا ایمان ہوگا پولیس رات پر سے گزرتے وقت بھی وہ ایمان لائٹ کی طرح روشنی دے گا اس کو، اور دائیں طرف اعمال صالحہ کی روشنی ہوگی. نورم یسا نورم بین ایدیہم و بے ایمانہم، دائیں طرف بھی اور سامنے بھی، وہ نور ایمان اور نور ہدایت ہوگا جو وہاں پر بھی روشن ہوگا، شدید تاریکیوں میں برزخ کے اندر بھی اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی. جو ایمان لاتا ہے صحیح معنی میں اس کو امتیاز حاصل ہوتا ہے صحیح اور غلط کے اندر، وہ نیکی اور بدی کو پہچانتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا اندھیرے میں مبتلا ہے تو وہ تاریکی میں مبتلا ہے. فرمایا بھلا جو آدمی مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی مشرک کافر تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، ہم نے اس کو ہدایت عطا کی، نور ایمان نور توحید اس کو عطا کیا، اس کے لیے ہم نے روشنی بنا دی، علم کی روشنی، قرآن دے دیا اس کو، ہدایت کا سلسلہ اس کے لیے روشنی کی طرح اس کے ساتھ کر دیا. یمشی بھی، اس روشنی کو لے کر وہ لوگوں کے اندر چلتا ہے، تو لوگوں کے اندر چلتا ہے تو ہر وقت وہ گمراہی سے بچتا ہے، وہ گمراہی کے گڑھوں میں نہیں گرتا، کہ روشنی اس کے پاس ہے، جس کے پاس روشنی ہوگی وہ اندھیرے سے بچ جائے گا، اندھیرے کے جتنے نقصان ہیں مزار ہیں ان سے وہ بچے گا انسان، کیونکہ روشنی ہے اس کے پاس، جس کے پاس نہیں ہوگی وہ ٹھوکریں کھائے گا، گڑھوں میں گرے گا اور اندھیروں میں ٹکریں مارے گا دیواروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، اور وہ ٹھیک راستے پر چل نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے جس کے پاس قرآن کی ہدایت اور روشنی موجود ہے، ایمان کی روشنی موجود ہے، اسلام کی روشنی موجود ہے، وہ بالکل روشنی میں چلے گا، لوگوں گمراہی کی باتوں سے بچتا رہے گا، لوگوں کے اندر روشنی ہے اس کے پاس، بچ رہا ہے وہ، لوگ مبتلا ہیں، مبتلا ہوتے رہیں لیکن یہ تو بچے گا اس روشنی کی وجہ سے جو اس کے پاس ہے. تو بھلا ایسا آدمی اس کی طرح ہوگا کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی ہدایت کا سامان نہیں ہے اس کے پاس، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی صحیح علم نہیں ہے، اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، رسم و رواج، شرک کفر کے رسم و رواج، بدعات کے، معاصی کے کھیل تماشے، برائیوں کی باتیں، انہی اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور ان سے نکلتا بھی نہیں. یہ کہ اندھیرے سے باہر نکلا ہے، اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، سب اندھیرے رسومات ہیں، مادی رسومات ہیں، قومی رسومات ہیں، اپنی خاندانی رسومات ہیں اور برائی کی رسومات ہیں، انہیں کے اندر پڑا ہوا مگن ہے، ان میں نکلتا نہیں. کیوں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. دیکھو ایمان والے جس طرح ہدایت اور نیکی کی بات کو اچھا سمجھتے ہیں، اور حضور نے علامت بھی ایمان والے کی یہی بیان فرمائی، حساسات کا، حسنت کا، سرت کا، حسنت کا، وسعت کا، سیاحت کا، فانت مومن، ابو داؤد شریف کی روایت میں، جب تمہیں نیکی اچھی لگے اور برائی بری لگے تو سمجھ لو کہ ایمان ہے تمہارے دل میں، ایمان کی روشنی موجود ہے. نیکی اچھی لگتی ہے، برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، بری بری بات اچھی نہیں لگتی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کرنے والا ہو، مومن کو بری بات اچھی نہیں لگے گی، اگر بری بات اچھی لگنے جائے وہ مومن نہیں رہے گا. پانتا مومنن کی نشانی بیان فرمائی، وہ یہی ہے، نیکی سے محبت ہے اور برائی سے نفرت ہے، تو سمجھ لو کہ ایمان موجود ہے تمہارے اندر. تو جس طرح مومن آدمی نیکی سے، ایمان اور ہدایت کی بات سے محبت کرتا ہے اور شرک کفر بدعت برائی کی بات سے نفرت کرتا ہے، اس کو بری لگتی ہے. اور آخری مرتبہ یہ، اگر مومن اچھی بات کو عمل سے قائم کرتا ہے، طاقت سے قائم کرتا ہے اور بری بات کو مٹاتا ہے طاقت سے، قوت سے، حکومت ہے تو حکومت کے بل پر، جماعت ہے تو جماعت کے زور پر برائی کو مٹاتا ہے، نیکی کو قائم کرتا ہے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم ادنا درجہ، کہ دل میں برائی سے نفرت پیدا ہو. اگر یہ بات بھی نہ ہو تو حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان. اگر دل میں بھی برائی سے نفرت نہیں پیدا ہوئی، اس کے آگے تو ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، وہ تو گمراہی میں چلا گیا انسان. ادنا درجہ یہ ہے، زبان سے بھی منع کرتا ہے برائی سے، نیکی کی بات بتلاتا ہے، تلقین کرتا ہے، قلم سے بھی، زبان سے، تقریر سے، بیان سے اور عمل سے، اپنے عمل سے نیکی کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، یہ ساری بات. تو جیسا مومن آدمی ایمان اور ایمان والی باتوں سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی کافر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کی اغوا اور تسویل اور گمراہی کی بنا پر وہ اپنی کفر اور شرک والی رسومات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو سمجھ لیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک بت کے اوپر چڑھاوا چڑھانے والا ایک مشرک، ایک ہندو، وہ کہے گا کہ میں سب سے بہترین کام کر رہا ہوں. ایک قبر پر سجدہ کرنے والا مشرک یہی سمجھے گا میں بہت اعلیٰ درجے کا کام کر رہا ہوں. شیطان نے ایسا اغوا کیا ہوا کہ کافر لوگ بھی اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں، برا نہیں سمجھتے، برا سمجھے تو وہ کریں. شیطان نے اغوا اور تصویر ایسی کی ہوئی ہے کہ برائیاں مزین کی ہوئی، آخر تماشے کی باتیں ہوں یا تمام رسومات ہوں، جتنی بھی شیطان مزین کر کے دکھلاتا ہے، کہتا ہے اس میں تمہاری عزت ہے. شادی میں تمام رسومات جو انجام دی جاتی ہیں، شیطان یہ جو سبق پڑھاتا ہے، بڑی عزت ہوگی، لوگ کہیں گے جی فلاں چودھری صاحب نے، تاجر صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے بڑی دھوم دھام کی شادی کی ہے جی، اتنا خرچہ کیا ہے، اتنی لائٹ جلائی ہے جی، اتنے کمکمیں جلائے ہیں جی، اتنا بڑا اس نے ولیمہ کیا ہے بھاری، بہت لوگوں کو بلایا، یہ کیا سمجھے نہیں، کیا ہے غریبوں کو اور پڑوسیوں کو پوچھا بھی نہ ہو کہ کیا ہے اور کیا نہیں. لیکن یہ شیطان کی اغوا ہے، گمراہ کرتا ہے شیطان، اس میں عزت ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے تمام برے کام. اب کھیل تماشے کے جتنے ناچ گانا وغیرہ، برائی بے حیائی جتنی بھی ہے، شیطان کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے، کرتے رہو، اس میں فوائد ہیں، مطلب فلم ایکٹریس بن جاؤ، ایکٹر بن جاؤ، بڑی کمائی ہے جی، بڑی عزت ہے جی، لوگ جاتے ہیں تو باہر بادشاہ بھی مسافے کرتے ہیں جی ان کے ساتھ، چیک ہینڈ ہوتا ہے جی، وہ بڑی بڑی عزت ہوتی ہے جی. یہ تمام شیطانی اغوا ہے. زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اعمال کرتے ہیں کافر لوگ، برے شرکیہ کفریہ رسومات کے قبیلے، شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. فرمایا یہ آج کی بات نہیں، یہ ہمیشہ ایسا رہا ہے. اور اس سلسلے میں، گمراہی کے سلسلے میں، کذالک جعلنا فی کل قریۃ، اسی طرح ہم نے بنایا ہے آپ سے پہلے بھی ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم، اکابر اکبر کی جمع ہے، بڑے مجرم، کبیر اکبر، اکابر، بڑے بڑے مجرم اس بستی کے، لیم کروفیا، تاکہ ہیلا بازیاں اور مکاریاں کرتے رہیں. ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر گاؤں میں ایسے لوگ رہے ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. اکابر مجرم وہ کیا کرتے ہیں؟ مکاریاں کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ایمان کے خلاف. اب مکے والے جو اکابر مجرم تھے کیا کرتے تھے؟ ایمان کی بات کو گراتے تھے. نبی کی مخالفت میں بڑے بڑے ہیلے، بڑی بڑی تدبیریں، یعنی مکر کا معنی ہوتا ہے مخفی تدبیر، بڑی پوشیدہ اور مخفی تدبیریں کرتے تھے کہ اللہ کا رسول ناکام ہو جائے، توحید کا کلمہ نہ پھیلنے پائے، ہمارے رسم و رواج چلتے ہی رہیں، ہماری چودراہٹ قائم ہی رہے، ہمیں کسی کی بات نہ ماننی پڑے، ہم ہی بڑے ہوں. یہ اکابر مجرم یہی کرتے ہیں، دولت مند، سرمایہ دار، زر پرست لوگ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. نبیوں کے مخالف جب بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے یہی لوگ ہوں گے. پہلے کیا ان کے سرمایہ دارانہ مفادات اس میں ہوتے ہیں؟ حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی. نبی آتا ہے تو وہ آ کر وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور حلال حرام کے قانون کا امتیاز کراتا ہے. کلو مما فی الارض حلالا طیبا، سارے نبیوں نے کلو من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا، سارے نبیوں کی تعلیم ہی حلال کھاؤ اور نیک کام کرو. نبی تو آ کر یہ وہ نیک کام ان کے مزاج کے خلاف ہوتا، ابو جہل کے مزاج کے خلاف تھا، ولید کے مزاج کے خلاف تھا، لہذا وہ مکاریے کرتے ہیں، نبی کو فیل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کی بات کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اور اپنے اسی کفر اور شرک اور باطل رسومات کے پروگرام کو غالب بنانا چاہتے ہیں. تو لہذا یہ ہر جگہ موجود ہے، آج بھی موجود، آج بھی ہدایت کے راستے میں یہی دولت مند لوگ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. بڑے کارخانے دار، بڑے دولت مند، بڑے جاگیردار قدیم سے یہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں اور اپنی منمانی کاروائی کرتے ہیں. یہ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں اور یہ حق کے راستے کو میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. انصاف کے راستے میں طاقت ہوتی ہے ان کی، انقلاب جب آتے ہیں تو پھر بات الٹتی ہے. عروس میں ایسا ہو، مذہبی طبقے بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں دولت مندوں کے ساتھ، مفتی ان کے کہنے پر فتوے دیتے ہیں دولت مندوں کو، سرمایہ داروں کی مرضی کے مطابق، ڈکٹیٹروں کی مرضی کے مطابق، تو عوام پس جاتے ہیں. عروس کے انقلاب میں 2.25 کروڑ انسان مارا گیا تھا، احسن 17 کا انقلاب جو آیا تھا. جب عوام مخالف ہو گئے، یہ مذہب والے بھی ایسے ہی مجرم ہیں کہ یہ ان دولت مندوں کا ساتھ دیتے ہیں، غریب کا کوئی خیال نہیں کرتا، وہ بھی دشمن بن گئے. روسی انقلاب کی ابتدا مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں پہلے مذہب کے خلاف نہیں تھی، لیکن بعد میں وہ مذہب کے خلاف ہو گئے. ابتدا اقتصادی پروگرام لے کر اٹھے تھے، وہ کارل مارکس کی تھیوری میں دین کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف انقلابی پروگرام، اقتصادی پروگرام، لیکن بعد میں وہ اس بات پر آگے کہ خدا کا عقیدہ وہم ہے، اس کو نکال دو، اور دین جو ہے یہ افیون ہے، اور یہ مذہبی طبقہ جو ہے یا سرمایہ دار جو ہیں یہ دین کو بطور افیون کے استعمال کرا کر لوگوں کو نشے میں رکھتے ہیں اور اپنا کام چلاتے رہتے ہیں، لہذا دین بھی ان کے اس سے نکل گیا، اس منشور سے. دین کی مخالفت کرنا روس کے منشور میں داخل ہے، اور دین کی حمایت یہ جرم ہے، وہاں کوئی بھی ہو، عیسائیت کا دین ہو، یہودیت کا ہو، ہندو ہو، مسلمان، دین کا پروپیگنڈا نہیں کوئی کر سکتا. وہاں دین کے خلاف کہتے ہیں ہاں کرو جتنا مرضی، دین کے خلاف پروپیگنڈا کرو، یہ اصول ان کا بن گیا. یہ ساری خرابی یہاں سے آئی، جو لوگ دولت مند تھے اور ظلم کرتے تھے، حق طلب کرتے تھے، تو اب دوسرا طبقہ جو تھا وہ ستم رسیدہ وہ اٹھا، بڑا ان کو موقع مل گیا، ایجیٹیشن اسی طرح ہوا کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے ان بڑے بڑے دولت مندوں کو پکڑ پکڑ کر، بڑے بڑے جو سردار تھے، جگادری تھے، پاؤں کے ساتھ رسیاں باندھ کر 3-3 میل تک گھسیٹ کر کتوں کی طرح مارا، یہ ظلم کرتے تھے، ہمارے غریبوں کا حق طلب کرتے تھے، ایسی سزا خدا نے دلائی، اور ظلم کا نتیجہ تو تھا ہی. تو ان ممالک میں بھی ایسا ہے، مشرقی ممالک دیکھیں یا مشرق وسطی کے دیکھیں یا کامی دیکھیں، جب ظلم ہوگا وہ اسی قسم کا دیکھیں. اور مذہب اور دین ظلم کے خلاف، وہ کہتے ہیں نہیں، ظلم حرام ہے. خدا کا فرمان ہے انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالم، اے انسانوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے، میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. خدا کی شریعت میں ظلم نہیں. اور ایمان کے عقیدے کے بعد غربا پروری کا مسئلہ سب سے اہم آتا ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلے یہی مسئلہ آتا ہے، واعطِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، قرابت داروں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا حق ادا کرو. یہ دولت مند نہیں ادا کرتے حق، جس کی وجہ سے پھر آتے ہیں انقلابات آتے ہیں. بما کسبت ایدیکم کی زد میں آتی ہے یہ بات، قانونی فطرت ایسا ہی ہے. تو فرمایا یہ بڑے بڑے مجرم لوگ کیا کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں. ابو جہل بھی، ولید بھی، یہ بڑے بڑے جتنے مجرم تھے، پیغمبر کی بات کو گرانا، پروپاگنڈا کرنا، یہ پاگل ہے، پتھر مارنے، آپ کے ساتھیوں کو مارنا کہ کسی طرح یہ نہ پنپنے پائیں، یہ نہ ابھرنے پائیں، ان کی بات نہ چلنے پائے، ہر قسم کا ہیلا، لالچ دے کر بھی لوگوں کو ہٹایا، رشوت دے کر بھی اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی، طاقت کے ساتھ بھی، لڑائی لڑ کر بھی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام یہ غالب رہے، جو کفر چرک کا پروگرام ہے. فرمایا جو یہ تصویریں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں حقیقت میں وہ ان کے خلاف چلتی، کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ابو جہل کا پروگرام کامیاب ہو گیا، ناکام ہوا، چند سال کے بعد ناکام ہوا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا. کامیابی جو ہے وہ سچے پروگرام میں ہی ہوتی ہے، باطل والے پروگرام میں کبھی کامیابی نہیں ہوتی. اور انسان سمجھتے بھی نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری روش اچھی ہے، اسی پر ہم چلتے رہے. جب کوئی نشانی آتی ہے ان کے پاس تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ ہم کو بھی دی جائے وہ چیز جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. اللہ کے رسولوں پر وحی آتی ہے، صحیفہ نازل ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، تو ہم پر بھی ویسی چیزیں آئیں تب ہم مانیں گے. ولید کہتا تھا مکے کے مشرکین میں کہ خالد ابن ولید کا باپ بہت بڑا دولت مند تھا اور بڑا مخالف تھا. چار بیٹے اس کے مسلمان ہوئے تھے، دس بیٹے تھے اس کے. تو وہ کہتا تھا کہ اگر نبوت کوئی اچھی چیز ہے تو میں اس کا مستحق تھا کہ میرے مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، دولت بھی زیادہ ہے، وقار بھی زیادہ ہے سوسائٹی میں. تو یہ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے نبوت آ گئی، میں تو نہیں مانتا. یا کہتے تھے کہ لولا نزل القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر نبوت اور رسالت واقعی انسانوں پہ آتی ہے تو یہ طائف یا مکے کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ان میں سے کسی پر کیوں نہ آئی، ایک غریب آدمی پر کیسے نبوت آ گئی جو دولت مند نہیں ہے، کوٹھی کا مالک نہیں ہے، جاگیردار نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، اس پر کیسے آ گئی یہ نبوت، یہ کہتے تھے. اور اتنا تکبر اور غرور کہ ہم پر بھی صحیفہ نازل ہو، ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے، ہم پر وحی کیوں نہیں نازل ہوتی. اللہ نے اجمالی جواب دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالته، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا رسالت کا پیغام کس مقام میں رکھتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہاں اس کے اندر صلاحیت ہے، تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتا ہے. یہ دولت پر نہیں آیا کرتی، نہ جتھے کے وجہ سے آتی ہے، نہ سرمایہ کی وجہ سے کسی کو نبوت مل سکتی ہے. ایسے ہی ہے وہ طائف کا شاعر جو تھا، وہ بھی بدبخت